वहाँ से चलना था आगे चलो वो अरे यहाँ वहाँ घूमत रहा अरे यहाँ वहाँ घूमत रहा मत यहाँ वहाँ घूमत रहा।